göster cemalini, görmeye geldim. Göster cemalini, görmeye geldim. Bu sellerin derde derman dediler. Bu sellerin derde derman dediler. Gerçek mi sevdiğim, almaya geldim. Gerçek mi sevdiğim, nasip ederse gör.